batay amewon janaba ci guddiga yeex ko sangu nak ba fajar fenk du yaq dara ca jëmmi koor ga waye nak bu yeexé sangu ga waxtu julli wa raw ko mom dana ci am bakkar bu reere waye nagam janaba ci guddiga la won ca ngaay la mo yeex rek lola di yaq jëmmi koor ga wal hamilu aji ambu je iza khafat dem ragal na ala ma ci la nga xamne fi batniha nek na ci biram aftarat mu dog walam tuthim tadu lele wa qad khila waxes na ne tuthimu dana lele ku ambu ko xamne dañu tollu ci waxtu koor mu ragal na nek bo woré dal lolé mu ambu won dana sik kon day baña wor tayit du tax ken wax ko ne ko defal alaman li ngi wax lele lele dañu tudd lum doon waye des ko ko deflo am nañu ne war na ko def nak moy limu ne waxa du xila waxes na ne tuthimu dana lele waye say bo japp rek lim jek wax ko ambu dal ragal ne bo woré ambu ba sik day baña wor rek te lele du ko ci war du te nak waxtu woré fay bu ci agge rek fay muy waxtu mané fay dal bu ci agge fay wal murdihu aji nampal ja iza khafat dem ragal na hala waladiha ci domam ja walam tajid te amut man ko xamne tastajiruhu dana ko fayal la wagnel ko awlam yaqbal wala dom ja nangut ghayraha kudul mom aftarat mu dog wa athamat te mu lele jigen ju nampal bu tolo ci waxtu koor te dom ji mën ta ñak namp amul nak keneen ko ko meuna nampalal wala bok amna ko ko meuna nampal waye koko day fayu te mu amul lum ko fayé ba sax dom ci bopam mo lengut namp kumay yaayam lo lepp ngant la kon day baña wor rek waye nak dañu ko sant lele lele gi jëfewut dañu wax lumuy doon waka salika nak noné la a cheikh gorga al harim gay aji magat yutahimu dana lele isa aftarandem dogna ko xamné da magat magat go xamné dal japp na né liko dess ci dundu du ci mana worate koku koor wacc nako waye sop nañu rek muy lele lele gi dañ ko wax legi né ko xamné jamono yi wéru koor yi buntu wor waye japp na né daan ag ci jamono jo xamni mom dana mëna wor kon koku mom day bayyi rek baña wor bu agge ci waxtu wowe nak dal li fay borup koor gi ay ko xam japp na né mom du mëna worati mukk ndax ak magat waaw kay koku lañi wax mu lele te lele ga ak sop la de mom koor gi woruko wa mislahu am ke mom la man ka nga xamne farata sagana fi qada'i ramadan ci fay ramadan hatta dakhala batabi halehi ci mom ramadanu ramadan akharu janen ko amewon bor ci koor sagan nak ba koor del ci wat te fayut bor ba de sax bu fekkon du sagante ndax bañ tolo ci baraxlu bi waxtu fay wa da ca tawat bu mën ta fay ba da ca tukki ba mën ta fay mo temu fay koku mom ciagante kenn ko tek alaman waye nak ko xamni man na fay mom bañ tolo ci waxtu baraxlu wa mu sagan nak ba wéru koor wu ñëwaat te fayut bor bu amewon ca wéru koor wu ko jitu fay ga batay mom du ko wacc waye dañ ci bolé nak alaman ko bis bu ne bu ko dé fay na genn alaman bi ñi bëgg wax alaman bi na mi ngi ni wal ithamu lele ga fi hasa ci li kulli leppam mudun ben mudula an kulli yawmin walis bëpp bis yaqdihi bop dana ko fay kuñ digal lele rek moy bis bu ne mu joxe ab liber bis bu muy fay bu ne mu joxe ab liber dañi set lañu ëpp dundé fofu rek ci lay génné liber bi muy ciép muy pép muy lenen bu ne ko xamné nak amut fay guñ koy faylo niki magat mi nga xamné mën ta worati mom day lél rek nonu amul fay go ci tuddu kon way yustahabu def na sop li sa'imi ñal aji wor kafu lisanihi fek aw la meñam wata ajilu qada'ima ak gawe fay la nga xamne fi zimmatihi nek na ci batam bina sawmi ci kor ga wata tabuhu akuk toftalo mom fay ga sop nañ bo woré nga tey so la meñ ci jep wax jo xamni amul tiyaba dañ ko ñewon sax mu bok ci sunu koor ci ba ngay jang téré tasawudu sirar de sax tey so la meñ ci jëw ak rambaajak xéer yi nga xamni ñu aram mom naka jek xam nga dafa aramon kon bu yoru koor diké Dakar bi day gëna dis nga xamni ko ci def ëppelé Bakar ëppelé mbugal waye tey so la meñ ci jep wax ju amul tiyaba nak donte wax ju dagan la waaw kay loolu lañ wax ne luñu sopp la te ñen ni wañiko muy sunna sopp nañu bo amé bor ci koor gi nga gaaw ko fay tax ni gum xamo sa dundu fu muy yam kon gaaw la fay bor bi sopp nañu bo dé fay bor bi nga sesele fan ya ngay fay waye nak sesele ga warut bu la nexé bañ ko sesele ay boko mané dal sopp nañ boy fay borup koor nga sesele fan ya ngay fay wayustahabu defna sop sawmu yawmi arafata wor bisub arafa li ghayril hajj ñel kudul aji acc wa sawmu hashri dil hijjati ak wor fukki fani weru tabaski wal muharrami ak leppi tam kharib wa rajabin ak leppi rajab wa sha'bana ak leppi weru baraxlu wa talasati ayyamin ak ñetti fan min kulli shahrin ci wepp wer wa kariha sibna nak malikun malik an takona bu nekké ñom ñetti fan yi al bida di way leer ya ay guddi li firarihi ak dawam min at tahdidi ci limité ga sop nañu bis arafa bu fekké nekko di aj nga wor ko bo di aj mom dañu bañ boko woré amu new doole ba do mëna def la ngay def bu baaxa baax ci bis bobu bis arafa nak moy biñ né suba la bisu fukkel ci tabaski do sét nak bis ba wa ma kay taxaw arafa da ngay sét rek ban bis mo juroom ñentel ci woru tabaski wa ci bëreb ba nga nek rek loolu ngay jappé bi bisu arafa ñu sopp nga wor ko ndigam nekko di acc patay woor tabaski sopp nañ bu téro rek nga tambalé woor ba ci bisu juroom ñentel ba muy bisu arafa ba nga xamné kon tabaski dal ñoo sopp mom bu téro rek nga dal tambalé woor woor juroom ñent fan yépp bañ ni suul tabaski nga doora bayyi waye nak juroom ñent fan yi lañ ci gëna sopp moy bisu juroom ñettel ba ñukoy tuddé yawmu tarwiya ak bisu juroom ñentel bi muy bisu arafa bi ñu tuddu légui woor tam xarit sop nañ nga wor ko lepp sosale wéru rajab té moy ndayu koor sop nañ nga wor ko lepp sosale wéru baraxlu moy tam sop nañ nga wor ko lepp sosale sop nañ ñu wéru nay tam nga wor ca ñetti fan ña bu tégalo baxna bu tégalo wul baxna mali nak mom da wax né bëggul ñetti fan ñoñu nga def ko ñetti fan yi nga xamné seeni guddi day leer moy fuk ñatt ak fuk ñent ak fuk juroom mal na mo sopput nga ragnel ñatt ñoyu ne moy ñatt fa ñi wor ci wër wu ne dañu wax ni mo ci bopum sax da lan wor kumte yi moy fuk ñu ne ba ci ñeuk ñeke bu ne tay la ben fan mu dal likoy wor buñ amé fuk ak ben xamni ben ba mo ñeuk ci fuk yoyé mu dal likoy wor buñ amé ñaar fuk ak ben itam dali wor ben bobé waye man nga japp rek né ñett fan ño wor ci wér yi rek mu dal di bax la tax mu bañ nga jagalel ko ñett fan ño ñé séni guddi di lèr moy day bañ nga limité ragnel lo xamné ki doon turali won wi limité woko ragneli woko waka sani ki ni tari hasibna siyama sittatin wor juroom benn fan min shawwalin ci korite mahafata an yulhiqaha ngir ragal bu len yegale al jahil ajrer ja bi ramadan ci ramadan batay mali dafa dan sit wor juroom ben fan ci wéru korité ndax da bañ ko xamni xamut da koy bëgg boole ci ramadan melne da ci bok waye nak wor juroom ben fan yoy mom lu mata fonk lol lol la ndax lañ ci diggé dafa reuy man sama ramadan wa adbahahu shittan min shawwal fa ka'annama sama ad-dahra am net li bu danele kana ka siyam ad-dahri manam ko wor ramadan tek ca juroom benn fan ca wéru korité ba dana melne wor nga sa jamono jep jep amé dal tiyaba yi ko wor jamonom jep jep am ben bu ne kuko def set ci bakar melne bamuy dora juddu genn ci biru yaaya lol nak motax ñu fonk lol juroom benn fan ñoñu way ukrahu def na sit dawkhul minhi maskharam li saim ñal aju wor fa in fahala dem def na dalika lolé wa majjahu te mu yabiko wala mi yasil ti agut ila halqihi jumcha batam ba min hu ci mom shay undara fala shay kun di dara alayhi diko war war ba nopi nak di mas ba xam ci li saxna xoramum det wala ataye ji ba kafe gi saxna sukaram det yi nak nonu sip nañ nga war diko def ndax man na recc far jall waye nak bu fekke def nga ko te dara jallu ci rek mom kor ga dara sikku ja wa muqaddamat al-jimahi yayi jital ci bolo makruhat nañu siglañu li saimi ñal aju wor kal qublati niki fon wal jassati ak lamb aw yaram wan nadari ak qolba al mustadami badi buñu saxal wal mulahabati ak fohante ga in walimat dem xamefna assalamatu mucci ga min zalika ci lolé wa illa dem det haruma kon aram alayhi ci mom zalika lolé lakin no way mom nak in amza dem gene na maziw min zalika ci lolé fa halihi kon warnako al qada fay faqad dong way amna dem gene na maniyu fa halihi warnako al qada fay wal kafaratu ak kafara ko wor dal su ko wore ne bu de fonante ko muy seen wala muy lalante ak mom ci yaram wala mu diko xol xol bu yagg ba bu fonante ak mom wurna ko ne du tax dara genn ci mom wurna ko ne yi du tax dara genn ci mom dañ koy sip rek yam ci dañ nga def gën rek waye bu ko defé du wañi dara bu fekke wuru ko nak ba xam bu defé kenn ci dara na genn bu genn kon day aram bu dal def dara ci yoyu su ko defé dara genn ci mom nak dañ koy tekkalé su fekke la genn mazi la kon fay rek mo koy war waye alaman du ko ci war waye su fekke man yi mo genn nak mom mo xam ca xol bu yag ba la wala fonante ga wala fahante ga la daga man yo genn rek day fay ba nopi nak ñu alaman ko boole ci alaman bi waxan nañ la lu muy doon wa qiyamu ramadan taxaw ramadan mustahabun luñu sopla muraqabun te luñu xemem lola fi ci mom qala waxna rasulullah yanta yalla bi sallallahu alayhi wa sallam man qama ku taxaw ramadan ramadan imanan ngir gem wa ihtisaban ak ngir sakku tiyaba ghufira kun jegalef la ho ñal ko ma la nga xamne taqaddama jitu won min zambihi ci bakaram wa yustahabu defna sop al infiradu weto ga bi ci taxawayu ramadan in lam tuhattal dem defu wukal man dem defu wotal al masajidu jakaya wallahu yalla a'lamu mo xam deug deug sop nañu wéru koor nga samonté nafil yoy nga xamné mom lañ ci def jëm diko matal ndax hadith ba néna ko xamné taxaw nga ci wéru koor yi nafil yoy deugul yalla ak sakku tiyaba rek tax ñu dal lay jéggal la nga wéssu won ci ay bakkar dañu sopp nak bu fekké né bo doro def ko dula taxa tayel tayit du tax nit ñi def na yow baña dem ci jakka ja kon nga beru def ko mo gën nga defé ko ca mbolo ma waye nak bu do kilifa go xamné su demut mbolo mit duñu dem ba xeyna muy jëm jo xamné bu dé mom dong su wottu du nafilé ndax day tayel bu bayiko kon koku mom na dem ca jakka ja fofu nak fi la tere bi yam.